www.attableeg.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. ذلك بہت بڑی بشارت ہے مومن کے لیے, اس سے بڑھ کے بشارت ہو نہیں سکتی ہے کہ اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہمارے پاس آ جاؤ, مطمئن ہو گئے, کیونکہ اپنے نفس کو تم نے مطمئن نہ بنا دیا, امارگی صحیح کر گئے, لواوگی صحیح کر گئے, اور جتنے مراد غلط قسم کی چیزیں تھیں ان سب سے نکل گئے. اپنے نفس کو تم نے مزکہ کر لیا, متحر کر لیا, اب تم ہمارے پاس آ جاؤ, سب کچھ تم نے مجاہدات کر لیے. بس جو ڈگریاں ملتی ہیں بڑی بڑی, بڑے مجاہدہ کراتے ہیں, جس سے لڑکے شوہر ہوتا ہے ایک ہفتہ آنکھ نہیں جھپکی. کاکا میں نے کہا کہ یہ ٹریننگ لے کے بھی آ رہا ہوں, فوجی اپیل فوجی بیٹھے اس کا شوہر, ایسی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کے راستے میں اگر کوئی مجاہدہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے ریاضت کی, تو اس کے لیے بخوشی قبول کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس بشارت کے سننے کے ہم لائق ہو جائیں. اور چونکہ اللہ نے قدر دیا یہ تنس مطمئنہ, اس نے اشارہ بھی کر دیا کہ امارگی کو چھوڑو, لوامگی کو چھوڑو, اطمینان والی کیفیت میں آؤ. کل میں اٹھنا تھوڑا اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے جانے میں, لیکن میں نے ہمت کیا کہ یوں تو آئے تھے یہ, لیکن اس سے کتاب سے تفسیر کتاب سے دیکھا جائے گی. تو بزرگوں سے اپنے طور پر یہ بس تو مجھے شفیع تھا, دیکھا میں نے دیکھا میں نے اللہ تعالیٰ کی یہ ملا. اس کو خیال ہوا کہ اسی کے متعلق سنا دوں تفسیر سے. ایک بات اور یاد آئی, حضرت مولانا ابو الحسن ندوی تشریف لائے تھے ماشاء اللہ صاحب. فرمایا کہ مولانا ہم لوگ کو بیان کی کیا کمی ہے, قرآن حدیث سب بھرا پڑا, جو چاہے بیان کرے سب بیان ہی لائے گئے, ہم کو بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں. بڑی میں نے کہا یہ ہم کو کیا بیان کریں, سب کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. بہرحال اس بلا فرمانے اس کو اگرچہ بہت وزنی ہو گئی ہے, اور اس کو مانی کس نے مفتی تقی صاحب کے جو ترجمہ ہے اس کو ملا دیا. کیا بس وہ پریس والے کیے ہوں گے, ان لوگوں نے کچھ عجیب حال ہے. ہاں جی اٹھا رہا مجھے بہت ہے. اللہ اس سے زیادہ اطمینان ہو جائے گا نا تفسیر کتابی سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ یعنی مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے. مطمئنہ کے لفظی معنی ساکنہ کے ہیں, ساکن جس کے اندر سکون ہو گیا, انتشار نہیں رہا. مطمئنہ ہر جگہ کہا جاتا بھائی مطمئن رہو, یہ ساکن رہو لقب سے. مطمئنہ کے معنی کے لفظی معنی ساکنہ کے ہیں, مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے اطاعت سے سکون قرار پاتا ہے, سکون و قرار پاتا ہے. یہ مطمئن کے معنی کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ اپنے نفس کو ہم کو مطمئن نہ کرنا ہے, سکون لانا ہے، اضطراب سے نکالنا ہے، انتشار سے نکالنا ہے، سب اطمینان کے خلاف انتشار جو بہت مفسر تو اس لیے بیٹھے ہی ہوئے کہ شرح کرنے کے لیے، تو وہ جیسا بیان کرے گا نقطہ نقطہ الگ چیز ہے، لیکن یہ تو تفصیل کے ذمے بیان کر رہا ہے. ایک صاحب آتے تھے علامہ محمد احمد صاحب کے یہاں، بڑے آدمی تھے سب جانتے ہیں، تو حضرت کے ہمارے عادت تھے ماشاء محمد احمد صاحب کی. اچھا مولانا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تجلی کا مطلب ہے پڑا، وہ بیٹھ شروع کر دیتے تھے. بہت دنوں سے دیکھا میں نے، میں نے کہا مولانا ارے بڑے سے مجھ سے مولانا تفسیر کی سب کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اگر یہ تفسیری سوالات کر رہے ہیں تو تفسیر دیکھ کے بتلائیے آپ اللہ سے بتلائیے. مہاراج ایک دن میں بات آئی کہہ دیا کہ بھائی سوانے کیا ہے، بہت بڑے آدمی تھے میں نے کہا جی سب تفسیر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، دیکھیے کر رہا ہے اس وجہ سے تفسیر کتاب دیکھ کے بتایا کیا ہے. مطمئن نہ مانے آپ کا ہے مطمئن، ابھی بھاگ نہیں اور نقطے بھی آئیں گے، ابھی دیکھیے گا میں پورا نہیں دیکھا اس کے بارے میں. یا یہ تو ہر نفس المطمئنہ، اے نفس جو قرار پا گئی ہو، سکون پا گئی ہو، معلوم ہوا کہ نفس کی جب اصلاح ہوتی ہے تو اس کے اندر قرار بھی ہوتا ہے. ہر چیز دوست میرا سر نیکوس، اس کا یہ حال ہوتا ہے جو کہ دوست سے پہنچے سب ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اطمینان والی نئے نعمت سے نواز دے. یہاں مومی کی روح کو نفس مطمئنہ اسی سے پکاری گیا، یا یہ تو نفس مطمئنہ کیا مطلب ہے؟ یہاں مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے لقب سے خطاب کیا گیا ہے. مطمئنہ کے معنی ساکنہ کے ہیں، سب جان جائیں گے ساکن سکون جس کے اندر، اس طرح آپ دیکھ رہے مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے اس کے اطاعت سے سکون و قرار پاتا ہے. سب کمالات الگ یہ الگ ہے مذہب، ہر کمال کے حاصل کرنے کی ہے خواہش بھی ہے علم بھی ہے، لیکن اس کا تو علم ہی نہیں ہے، کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ کون سا نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح پکارے کہیں گے. سب کے لیے ہے، قرآن ہے یہ آج سب کے لیے ہے. یا یہ تو مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کے اطاعت سے سکون و قرار پاتا ہے، اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے. ہم نے خود دیکھا بادشاہ رسول اللہ صاحب بتایا تھا مندر تو پڑھتے وہ معمول ہے عمر ایک مندر پڑھنے کا خاطر سے حافظ بے قرار اندازہ نہیں آتا تھا میرا، تو معلوم ہوا کہ آج وظیفہ اپنا پورا نہیں کر پائیں گے. ایک مندی جو پڑھتے تب اطمینان، کبھی کہتے تھے کم و زمان آئیے ہمیں کل والی مندی بھی پڑھ لی آج عجیب انداز کے کم و زمان آئیے ہمیں کل والی مندی بھی پڑھ لی آج خوش ہوتے وار شریف کی تلاوت عجیب. اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے، یہ وہی نفس ہو سکتا ہے جو ریاضات و مجاہدات کر کے اپنی بری عادات اور اخلاق رذیلہ کو دور کر چکا ہو. کوئی زیادہ معلوم ہوتا نہیں، میں کیا بیان کروں گا، یہ ہے بیان. سنے الفاظ میں کوئی کہتے تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا. مفتی شفیع صاحب حضرت کے ساتھی تھے، کوئی کوئی سیاست گئے تھانہ بھون، پہلے شیخ الدین سے بیٹھ ہوئے دونوں، جب وہ سیر مالتا ہوئے تو پھر مار رجوع کیا ہے. اور دونوں کے ساتھ ہی خلافت بھی ملی ہے، تھانے پوچھا کہ مفتی شفیع ارے مجھے اس اللہ کو جانتے ہو، بہت مشہور ہے، ابھی دس مرتبہ سوئے ہوئے گئے ہیں. ماں تھانوی نے پوچھا کسے مفتی شفیع صاحب سے کہ मुझे उसी लग जानते हो क्या हजरत, मैं तो साथी हैं। हम और वो दोनों एक गुलशन में पड़े हुए हैं, मगर वो सहरा चले गए, मैं गलियों में रुसवा हो गया। मंदर कू जहां रुसवा चुले, ये है दूसरा शेर। मंदर को मंदर कू जहां रुसवा चुले, वसूल्ला तो चमन में पहुंच गए, गुलिस्ता में पहुंच गए, और मैं गलियों में रुसवा हो गया। ये पढ़ा मुफ्ती शफी साहब ने माता जी, कहा मैं किसी को सहारा दिया जाता है, वसूल्ला को सहारा दे दिया और तुमको सहरा दिया जाता है। सेहरा ईश्वर सबसे वही पढ़ा है, मुफ्ती आदम तो वही बुरी दुनिया की ईश्वर समझिए, उन्हीं की तफसीर है, उन्हीं के पुतावा कितना अमदर्ज हुआ है। फौरन उस शेर में सहरा और सेहरा दोनों है, कि माँ वो दर्द हम एक ही जगह में दोनों थे। वो बसहरा रफ्त, वो बसहरा रफ्त मर्दर पूछा रुसवा, वो तो सहरा में पहुंच गए और मैं गलियों में रुसवा हो गया। मुफ्ती साहब का हजर ने क्या उनका जवाब दिया, कहा किसी को सहारा दिया जाता है जंगल मजबूत मजबूत लोग ही है, और किसी को सहारा दिया जाता है कि मसद शेखूखत पर मदरसे फेका पर बैठा लिया आपको हमने। अच्छा है नहीं, तस्वीर भी कैसी थी, वाकई मारा ऐसे ही थे, कहीं चले ही नहीं थे, उनको बैठे ही नहीं थे कहीं। ईसाई नमाज पढ़ा, तकरीर किया गांव में हमारे, हम तो समझते थे फजी में बहुत जीरो फजी में मुलाकात किया जाएगा, वहां फजी पहले निकल गए, कहा गए पता नहीं, यही था जिंदगी बचपन से लेकर मजदूर सिफर ऊ बसहरा रफ्त मंदर को, ये तो बहुत सुंदर शेर है। ऊ बसहरा रफ्त मंदर को जहां रुसवा चले गए, वो तो जंगल चले गए, क्या बहुतों को जंगल ही भेज दिया जाता है, तो माशा उस लड़का को उनको जंगल दे दिया, और आपको हमने सहरा दिया है। बहुत जबरदस्त अल्लाह के जिक्र और उसके तर्क से बेचैनी महसूस करता है, और ये वही नफ्स हो सकता है जो रियाजात और मुजाहदात करके अपनी बुरी आदत और अखलाक के नजीरे को दूर कर चुका हो। इताअत हक और जिक्रुल्लाह उसका मिराज और शरीयत उसकी तबीयत बन जाती हूँ, वो इस लकब के लायक। इताअत हक और जिक्रुल्लाह उसका मिराज और शरीयत उसकी तबीयत बन जाती है। उसके उसको खिताब करके फरमाया गया है इर्जुई इला रब्बिका, लौटो क्या होगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए बाल आते हैं, आएगा इसमें दर्जेगा नहीं, इर्जुई लौट जाओ अपने रब की तरफ। लौटने के लफ्ज से मालूम होता है कि उसका पहला मकाम भी रब के पास था, वो वहीं से भेजी गई थी यहाँ, उसका हक पौधा किया तो कहा कि अब बहुत देर रह गए यहाँ, अब लौटो हमारी तरफ। इर्जुई के लफ्ज से एक नुकसान, लौटो भाई लौटो, मालूम कहीं जाना है या कहीं से आए थे, अब लोग जहाँ से आए थे। इर्जुई से मतलब मालूम होता है कि उसका उससे पहले भी एक मकाम था। लौटने के लफ्ज से मालूम होता है कि उसका पहला मकाम भी रब के पास था, अब वही वापस जाने का हुक्म हो रहा है, और इससे उस रवायत की तकवीयत होती है जिसमें यह है कि मोमिनीन की अरवाह उनके आमाल नामों के साथ इल्लियीन में रहेंगे, और इल्लियीन सातवें आसमान पर अर्श रहमान के साय में कोई मकाम है। कुल अरवाह इंसान का असली मुस्तकर वही है इल्लियीन, वहीं से रूह लाकर इंसान के जिस्म में डाली जाती है इल्लियीन से, और फिर मौत के बाद वहीं वापस कर दी जाती है। इल्लियीन में स्वयं अरवाह इल्लियीन में है, वहीं से हम लोग आए, जो जाना होगा अल्लाह ताला से जीन से बचाए इल्लियीन में ले जाए। राजियत मर्जियत, यानी ये नफ्स अल्लाह ताला से उसके तकवीनी और तशरी अहकाम पर राजी है। जो मुसीबतें आती हैं उस पर राजी, शराय जो आती हैं कि खर्च करना है, यहाँ जाना है, ये हज करना है, ये करना है, उस पर भी राजी। یعنی یہ نفس اللہ تعالی سے اس کے تقویری اور تشریعی احکام پر راضی ہے اور اللہ تعالی بھی اسے راضی ہے, کیونکہ بندہ کا اللہ کے تقویری احکام پر راضی ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالی اسے راضی ہے. جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اپنی قضا پر اس کو رضا بھی دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے راضی نہ ہوتا تو اس کو رضا بالقضا کی توفیق ہی نہیں ملتی. رضا بالقضا کی یہ نفس اپنے موت کے وقت موت پر بھی راضی, موت پر بھی راضی اور خوش ہوتا ہے موت آگے اللہ تعالیٰ سے. حدیث میں آیا ہے شاید ہو اس میں یہ آ گیا. حضرت وعدہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. یہ سب حدیثیں عام ہیں, کون جانتا ہے کس کو فکر. ضروری جو لوگ سمجھتے ہیں بہت علم والے ہیں, ضروری باتیں بھی ان کو اب تو معلوم نہیں ہیں. یہ حدیث معمولی بات ہی صحیح ہے, کس کو معلوم الا ما شاء اللہ. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاؤں, اور من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاؤں. جو اللہ کی لقاء کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لقاء کو پسند کرتا ہے. جو اللہ کیا نہیں جان چاہتا مخلوق سمجھتا ہے تو اللہ رضا پسند کرتا. رہو دنیا میں سڑو, یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ نے فرمایا, وہ کہا یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں, کوئی نہیں چاہتا ہے, سب چاہتے ہیں کہ زندہ رہے. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں, حقیقت یہ ہے مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے, جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہم کی مناسب ہے, یہ ہمارے درجات ہیں, یہ ہماری نعمتیں ہیں, تو خود مشتاق ہو جاتا ہے. اسی طرح کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے, اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مکروہ نہیں معلوم ہوتی. رواہ البخاری و مسلم, یہ دیکھیے بخاری مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو. اللہ تعالی خلاصہ یہ کہ موت کی محبت یا کراہت اس وقت کی معتبر نہیں ہے, بلکہ نظر روح کے وقت جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی, یہی مفہوم ہے راضیت مرضی کا. وہ راضی ہو گیا, جب راضی ہو گیا ہماری مرضی ہو گئی. فدخلی عبادی وادخلی جنتی, اب سنیے نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ. نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس میں پہلے اللہ کے صالح اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہوگا. اور پوری پھر عبادی بس پوری میرے بندوں میں فرماتے, اس سے پہلے اللہ کے صالح اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے, پھر جنت میں داخل ہونے کا. اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہوئے تب شامل ہوئے. اچھی بات ہے, یہ تفصیل میں سوال کی ہے کہ نہ کوئی یاد کر کے کہے گا. اچھی بات ہے, واہ واہ, جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے تو پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہو ان سب کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہوگا, مخلصین کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. تو جب پہلے سے رہو گے ان کے ساتھ, تب تو داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت و معیت اختیار کرتا ہے, یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. سب علماء بیٹھے ہوئے تھے, مفتی معاشر بھی احمد عثمانی کے والد تھے, بڑے علماء تھے. اس وقت کے جتنے لوگ ماتھانی کی خدمت میں, حضرت ثانی نے کہا, دیکھو بھائی, اگر تم اللہ کے یہاں ملنا چاہتے ہو تو اللہ والے کی کسی دن میں جگہ بنا لو. دو غالبہ معاشر بھی عثمانی, مولانا آپ نے بہت اچھا نسخہ بدلا دیا. یہ حضرت ہمارے بیان کرتے تھے. اور کیا اسے تھوڑے میں سب سنی ہوئی بات ہے, اب تھوڑا سا فرق ہو جائے دوسری بات ہے, 50 سال کی 60 سال کی بات. یہی بات آج سناؤں گا آپ نے. سب تمام علماء دیوبند بھائی وہاں شبیر احمد عثمانی یا چاند پوری یا کون کون سب سے کہا, حضرت تھانی نے کہا کسی بات پر کہا کہ بس اس کی صورت یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے دل میں جگہ بنا لو اپنی, اللہ ان کے ساتھ تم کو بھی بھیج دے گا. تو زور سے کہا معاشر بھی, مولانا آپ نے ایسا نسخہ بدلا دیا ہے کہ اب تو انشاءاللہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اسی لیے ہم لوگ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت اور معیت اختیار کرتا ہے, یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا فرمایا, وہ ادخلنی برحمت کا یہ فی عباد کا صالحین. یہ نا کسے ہیں, یہ حضرت سلیمان وہ ادخلنی برحمت کا فی عباد کا صالحین, ہم کو داخل کیجیے اللہ اپنی رحمت سے عباد صالحین میں. سلیمان علیہ السلام کا رہا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعائیں فرمائی, وہ الحقنی بالصالحین, پوری حکومت مل گئی میرے ساتھ. تب اس وقت اللہ بہت دن ہو گئے, لوگوں کی عمریں بہت کمی تھی, ہوئی عمر کا 35 36 38 نہیں, 100 سے سب زیادہ ہی ہیں ہو گیا اس میں. بہت سینکڑوں سال تو حکومت کیا انہوں نے مصر میں. اس کے بعد کہا کہ اب اللہ ہم کو اپنے یہاں بلا لیجیے, یا فاتح یا ہے نا فاتح السماوات والارض, انت ولی فی دنیا والا آخرا, تو فنی مسلم و اہل اپنی بسالحین صالحین کے ساتھ ملا دیے. پھر جنت نہیں کہا صالحین, وہاں بھی دعا یہی کہ صالحین ملا دی اپنی دعا فرما, وہ ادخلنی برحمت کا فی عباد کا صالحین. یہ موسیٰ, یہ کون ہے سلیمان السلام. اور حضرت یوسف السلام دعا میں فرمایا, وہ الحقنی بفات السماوات والارض, انت ولی فی دنیا والا آخرا, توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. آگے معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبرا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی دعا سے مستغنی نہیں ہے. انبیاء دعا کر رہے ہیں, ان کو حکومتیں ملی ہوئی ہیں. سلیمان علیہ السلام بھی حکومت, کسی حکومت کسی کو ملی نہیں. یوسف علیہ السلام بھی بہت زبردست, یہ نہیں کہ چند سال میں, سینکڑوں سال کیا حکومت مصر میں. ادخلنی فی جنت, اس میں جنت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے میری جنت فرمایا, جو بڑا اعزاز اکرام ہے. انہوں نے لکھا ہے مختصر جو کتاب تھی اس میں بھی یہ ہے تھوڑا سا, ادخلنی جنتی, میری جنت میرے باغ میں داخل ہو جاؤ. اس میں جنت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے میری جنت فرمایا, جو بڑا اعزاز اکرام ہے. میں ہمارا خاص کمرہ ہوں, اس میں جا کے سوئیے, اعزاز ہو جاتا کہ نہیں, اتنی سے اعزاز رہتا ہے. میری جنت فرمایا, جو بڑا اعزاز اکرام ہے. اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں صرف یہی نہیں کہ ہر طرح کی راحتیں جمع ہیں اور دائمی ہیں, بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کا مقام ہے. اللہ راضی ہے اس جگہ سے, اللہ راضی ہے, سب تو نعمتیں اس کے تابع ہیں. آیت مذکورہ میں مومنین کی جزا و ثواب کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے, اس کی ارواح کو حق تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملائکہ اعزاز و اکرام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا. آیات مذکورہ میں مومنین کی جزا اور سزا کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے، ان کی ارواح کو حق تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملائک اعزاز و اکرام سے خطاب کیا جاتا ہے. یا جو ان آیات میں مذکور ہے، یہ وقت یہ خطاب کس وقت ہوگا؟ یہ خطاب کس وقت ہوگا؟ اس میں بعض علم تفسیر نے فرمایا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد یہ خطاب ہوگا. یہ بھی اب دیکھیے روایت نہیں، یہ یا تحت نفس المطمئنہ دنیا میں نہیں بلکہ وہاں خطاب ہوگا. اور سبا کے آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اوپر جو عذاب کفار کا بیان ہوا ہے وہ آخرت میں قیامت کے بعد ہی ہوگا. اس سے ظاہر ہے کہ مومنین کا یہ خطاب بھی اس وقت ہو. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ خطاب مومنین کو موت کے وقت ہوگا. اب اقوال ہے، بعد میں کہا کہ یہ قیامت میں ہوگا، بعض کہتے نہیں دنیا ہی میں ہوگا. بعض حضرات نے فرمایا یہ خطاب مومنین کو موت کے وقت دنیا ہی میں ہوتا ہے، اور بہت سی صحیح احادیث پر شاہد ہیں. اسے ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ دونوں وقتوں میں یہ خطاب ارواح مومنین کو ہوگا، یعنی موت کے وقت بھی ہوگا، موت کے وقت بھی، پھر قیامت میں بھی. وہ حدیث جس سے اس خطاب کا بوقت موت ہونا معلوم ہوتا ہے، ایک تو وہی حدیث وعدہ ادھر ثابت ہے جو اوپر گزر چکی ہے، اور ایک طویل حدیث حضرت ابو ہریرہ کی مسند احمد نسیح ابن ماجہ میں ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اخرجی راضیت مرضی، اخرجی نکلو، اخرجی راضیت مرضی الی روح اللہ وریحانہ، یعنی اس بدن سے نکلو اس حالت میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے. اور یہ نکلنا اللہ کی رحمت اور جنت کے دائمی راحتوں کی طرف ہوگا، پھری نہیں جائے گی ہمیشہ. الحدی حدیث ہے، اور یہ نکلنا اللہ کی رحمت اور جنت کے دائمی راحتوں کی طرف ہوگا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے ایک روز یہ آیت پڑھی، یا ایتہا النفس المطمئنہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو مجلس میں موجود تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے. آپ نے فرمایا سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو خطاب کرے گا. ابو بکر صدیق کے بارے میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ کس کو ہوگا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کتنا اچھا خطاب و اکرام ہے. آپ نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا. جی ابو بکر صدیق متعین بھی ہو گئے. حضرت جعفر ابن فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا طائب میں انتقال ہوا، حضرت ابن عباس کا طائب میں انتقال ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی کسی نے دیکھی تھی آیا اور جنازے کے ناش میں داخل ہو گیا، پھر کسی نے اس کو نکلتے بھی نہیں دیکھا. جس وقت فرشتہ جس وقت یہ ناش قبر میں رکھی جانے لگی تو قبر کے کنارے سے ایک غیبی آواز نے یہ آیت پڑھی، یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ کہیں دیکھا میں، یہ دیکھا نہیں. تو قبر کے کنارے سے ایک غیبی آواز نے یہ آیت پڑھی، بول یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ الی آخری. سب نے تلاش کیا کہ کون پڑھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو سکا. اور امام حافظ طبرانی نے کتاب العجائب میں اپنی سند سے فتان ابن رزین ابی حاشم سے اس کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمیں بلاد روم میں قید کر لیا گیا اور وہاں کے باشندے کے سامنے پیش کیا گیا. اس کافر بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کا دین اختیار کریں، اور جو اسے انکار کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. ہم چند آدمی تھے उनमें से तीन आदमी जान के खौफ से मुर्तद हो गया। बादशाह का दीन इख्तियार कर लिया जो था, बादशाह का दीन इख्तियार कर लिया, ठीक है। चौथा आदमी पेश हुआ, उसे कुफ्र करने और उसके दीन को इख्तियार करने से इनकार किया, उसकी गर्दन काट कर सर को एक करीबी नहर में डाल दिया गया, जिसने इनकार किया था। उस वक्त तो वो सर पानी के तह में चला गया, उसके बाद पानी की सतह पर उभरा और उन लोगों की तरफ देख कर उनके नाम लेकर आवाज दी कि फुलाने फुलाने, फिर कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया या आइए तो हम नफ्स मुतमैन, हम उसको ये खिताब मिला। उसके बाद फिर पानी में वो रखा गया, मैं जो इस्लाम पर था उसे पूरी आय प्रिया आइए तो हम नफ्स मुतमैन ये अजीब वाकया सब हाजरी ने देखा और सुना, और वहां के नसारा ये देखकर तकरीबन सब मुसलमान हो गए। जिसको काट के फेंक दिया गया दिन को उभरा और कहा या मुझको ये मिला करता। ये अजीब वाकया सब हाजरी ने देखा और सुना, और वहां के नसारा ये देखकर तकरीबन सब मुसलमान हो गए और बादशाह का तख्त हिल गया। ये तीन आदमी जो मुर्तद हो गए थे ये सब फिर मुसलमान हो गए। और फिर खलीफा अबू जाफर मंसूर ने हम सबको उनकी से रिहा भी कर दिया, हम सबको इब्ने कसीर, बस इसी पर खत्म कर दिया। तो कुछ ज्यादा बातें मालूम हुई हैं, दुआ की अल्लाह ताला हम लोगों को भी खिताबात से नवाजा जाए। अगर चाहे अहलियत नहीं, अगर चाहे वो बातें जो होनी चाहिए नहीं है, अल्लाह अपने फर्ज करम से वैसा बना दे। जिंदगी में भी बनाने ही किस है, अल्लाह वैसे बना दे। इस लाह की फिक्र पैदा फरमा दे, अपने नफ्स का तस्किया की तौफीक मरहमत फरमाए, और इन निदाओं से जो दिल फिजा और दिल नवाज है, अल्लाह ताला इनसे हम सब लोगों को मुशर्रफ फरमाइए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, बिहुर्मति सय्यिदिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।